گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 168. این برنامه قسمتی از چهار برنامه گلهاست که در شب 28 مهر ماه در پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاهی اجرا گردیده است. پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق، خوبرویان آیت خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او. گل‌های رنگارنگ. به بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. شاهنشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. Thank you. دو بیتی از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد مولوی که زینت بخش این برنامه قرار داده ایم، بیتی چند از شمس الدین محمد حافظ به سم میرسانی. وانگاه صاحب دلان با آوای لطیف مرضیه چند بیتی از شیخ اجل سعدی، سپس نظمی از رهی معیری آمیخته به آهنگی موزون از سر محجوبی خواهند شنید. شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر، شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همان، این همه نقش میزنم از جهت رضای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت من رضای تو. خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حوز، حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو. Thank you. از تو در جهان فراخم مجال نیست، دور از تو در جهان فراخم مجال نیست، دنیا به چشم تنگ دلان چشم سوزن است. ای پادشاه ساید درویش وا مگیر، ای پادشاه ساید درویش وا مگیر، ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است. امشب درستی شب ما امشب درستی شب ما روز روشن ای پادشاه سایه ز درویش و مگیر ناچار خوش چین با ملانجا که خرمن است ناچار خوش چین بود آنجا که خرمن سایه ز درویش وا مگیر ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است چون زلف تو هم جانا، چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه هم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. ای ساقی نوشین لب، در مستی و در پاکی من چشم تو را مانم، تو اشک مرا مانی. ای ساقی نوشین لب، در مستی و در پاکی من چشم هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران که نثار صاحب دلان شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. Thank you.